Tradycyjny produkt leczniczy roślinny z określonymi wskazaniami wynikającymi wyłącznie z długotrwałego stosowania. Podmiot odpowiedzialny Polpharma. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Dziś w piątek, 12 marca, jest 6. Serwis Trójki i Romuald Wójcik. Kolejny rekord zakażeń w tym roku. Od poniedziałku obostrzenia w dwóch następnych województwach. Polska zaskarża do Trybunału w Luksemburgu powiązanie unijnych funduszy z kwestiami praworządności. Władze w Mińsku zdecydowały o wydaleniu z Białorusi kolejnych dwóch naszych dyplomatów. O 21 tysiącach nowych zakażeń koronawirusem w Polsce poinformowało Ministerstwo Zdrowia. Z powodu COVID-19 zmarło minionej doby 375 osób. Od poniedziałku w dwóch kolejnych województwach, mazowieckim i lubuskim, rząd wprowadzi obostrzenia sanitarne. Od jutra obowiązywać one będą na Pomorzu, a już obowiązują na Warmii i Mazurach. Od 15 marca w kolejnych dwóch województwach, mazowieckim i lubuskim, zaczną obowiązywać bardziej restrykcyjne przepisy sanitarne, mówił minister zdrowia Adam Niedzielski. Podjęliśmy decyzję o wprowadzeniu analogicznych rozwiązań jak w województwie warmińsko-mazurskim i pomorskim od soboty, w województwie mazowieckim i w województwie lubuskim. Minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że ograniczona zostanie m.in. działalność galerii handlowych, kin i teatrów. Zamknięte będą w tych województwach hotele, ograniczymy działalność galerii handlowych, zamknięte zostaną kina, teatry i inne miejsca kultury. Zamkniemy również baseny, sauny. Od poniedziałku w województwach mazowieckim i lubuskim nauka w klasach 1-3 podstawówki będzie odbywać się w trybie hybrydowym. Możliwość edukacji w trybie hybrydowym od 15 marca została już wcześniej zapowiedziana w województwach warmińsko-mazurskim i pomorskim. Barbara Góra, Polskie Radio. Europejska Agencja Leków dopuściła do użytku szczepionkę firmy Johnson & Johnson. W ślad za tym o możliwości jej sprzedaży w krajach Unii zdecydowała Komisja Europejska. Dr Michał Sutkowski z Kolegium Lekarzy Rodzinnych zwraca uwagę na możliwość długiego przechowywania tego preparatu. Wyraził jednak obawy co do terminowości dostaw. Jest to szczepionka jednodawkowa, która może przez 3 miesiące przebywać w lodówce, co rewelacyjnie będzie poprawiało możliwości szczepienia. Jeden warunek, powinny te szczepionki po prostu być, a Johnson mówi o tym, że no niestety 200 milionów nie zrealizuje do końca roku dla Unii Europejskiej. W Polsce wykonano prawie 4 230 000 szczepień przeciwko COVID-19. Rozporządzenie dotyczące powiązania wypłaty unijnych funduszy z kwestią praworządności jest zbyt ogólnikowe, a mechanizm nie ma podstawy prawnej, powiedział rzecznik rządu Piotr Müller. Polska zaskarżyła to do Unijnego Trybunału Sprawiedliwości. Mechanizm jest powiązany z obecnym wieloletnim budżetem Unii i został zaakceptowany na grudniowym szczycie w Brukseli. Zaskarżenie jest konsekwencją zapowiedzi formułowanych przez nas wcześniej, zaznaczył rzecznik rządu. W grudniu Rada Europejska przyjęła konkluzje dotyczące zasad stosowania rozporządzenia warunkowego. One ściśle określają, w jakich okolicznościach ono może być zastosowane i to wychodziło naprzeciw postulatom polskiego rządu. Natomiast od samego początku mówiliśmy, że zbyt ogólne przepisy rozporządzenia nie powinny w takim kształcie funkcjonować. Stąd też skarga do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, której sednem jest to, żeby stwierdzić nieważność tego rozporządzenia. Rzecznik rządu poinformował też, że podobną skargę zgodnie z zapowiedziami złożył rząd Węgier. Władze w Mińsku zdecydowały o wydaleniu z Białorusi kolejnych dwóch polskich dyplomatów. Chodzi o konsulów RP z Grodna. Wiceminister spraw zagranicznych Marcin Przydacz nazwał tę decyzję nieprzyjaznym gestem. Chargé d'affaires Rzeczypospolitej Polskiej na Białorusi został zaproszony do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Republiki Białorusi. Podczas spotkania otrzymał informację, że dwóch konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, konsulowie z Grodna, są poproszeni o wyjazd z terytorium Białorusi w terminie 48 godzin. Polska oczywiście rezerwuje sobie prawo do adekwatnej odpowiedzi na ten nieprzyjazny gest. We wtorek władze w Mińsku nakazały konsulowi Jerzemu Timofiejukowi opuszczenie terytorium Białorusi. Uzasadniały jego wydalenie tym, że brał udział w obchodach Dnia Żołnierzy Wyklętych. W odpowiedzi Polska uznała za osobę niepożądaną białoruskiego dyplomatę. 250 kartonów z żywnością od polskich darczyńców dotarło do dzieci w Sudanie Południowym. Po niemal miesiącu drogi ciężarówka z pomocą dojechała do ośrodka w Gordim. Ciężarówka przejechała 2000 kilometrów. Sudańczykom zawiozła 40 tysięcy pakietów specjalnej żywności terapeutycznej, które wystarczą dla 1500 dzieci. Prezes Polskiego Centrum Pomocy Międzynarodowej Wojciech Wilk mówi, że organizacja wspiera ośrodek w Gordim od 5 lat. W ramach tych działań uchroniliśmy od głębokiego niedożywienia, od zagrożenia, czy nawet od śmierci głodowej ponad 5 tysięcy dzieci, gdyż każdego roku w ośrodku dożywiania wspieramy od 1000 do 1500 dzieci rocznie. Sudan

dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Pora na trójkę. Since I was a little boy with a toy gun, never really wanted to be number one. Just wanted to love everyone. Is it more to this than that? Is it more? Słuchamy trójki w piątek o poranku, prawie kwadrans po godzinie 6:00. Na początek, drodzy państwo, rozgrzewka intelektualna. Proszę dokończyć. Krawiec kraje. Bardzo dobrze. Odpowiedzieć na pytanie, o której krawiec rozpoczyna zazwyczaj pracę? Młodzież powie, jaki krawiec? Znowu ten, drodzy państwo, droga młodzieży, który potrafi garnitur skroić i spódnicę, jak również dres. O tym porozmawiamy z pewnym panem krawcem z Wrocławia. Ile można prowadzić jeden zakład krawiecki? Lat 78. Tak, pan Adam ma doświadczenie. A co krawiec robi po pracy? Poza pracą to jest... Łoże małżeńskie. Pan Adam ma 92 lata. Jeśli ktoś z Państwa chce zostać krawcem, bo na ten pomysł wpadł minutę temu, to proszę się podzielić. Zaczynamy nasze piątkowe, weekendowe już spotkanie. Kwadrans po szóstej. Przypomnę numer telefonu, ale Państwo doskonale wiedzą. 22 7 trójek i pora na trójkę @polskieradio.pl. Na trójkę @polskieradio.pl 22 7 trójek to kontakt z nami, 20 prawie minut po godzinie 6. Amerykańscy naukowcy donoszą, drodzy Państwo, że młodzież w Polsce, ale nie tylko młodzież, coraz częściej omija sieciówki i udaje się do krawca, bo chce mieć odzież spersonalizowaną. Spodnie mają dziś wyrażać osobowość, tym bardziej góra. Czy do krawca udajemy się, gdy chcemy na przykład nowy dres? Gdzie się idzie, do kogo się idzie, kiedy chcemy kupić nowy dres? Rozumiem, marynarka, owszem, spódnica, owszem, smoking, owszem i tak dalej, i tak dalej. W każdym razie, pan Adam, 92-letni, czynny zawodowo krawiec od lat 78, stał się królem internetu. No, wiadomo jak to się zaczyna. Jedna z klientek zrobiła mu zdjęcie, wrzuciła w sieci. Od tego momentu drzwi do zakładu pana Adama się nie zamykają, ale my tam byliśmy i zobaczyliśmy. To się kroją nożyce. To jest pasek do spódniczki. Nie taki duży, strażacki. Tylko taki wąski, na 3 centymetry. Nie ma pan dość tej maszyny już? Nie, nie, to moja kochana, ona ma 60 latek. To młoda? Młoda pewnie, no. Na przeciwwieczności to... To tak. Sąsiad mój, bardzo miły pan starszy, bardzo uczynny. On po prostu pracuje tutaj non-stop, jak go widzę. Nawet nieraz jak w niedzielę przychodzę, to on też bez pracy żyć nie może. I sławę zdobył ostatnio. Tak, bardzo fajnie. Jak ja zobaczyłam to po prostu na Facebooku, to zaraz kliknęłam. Przychodzą tak, panie, ile pan ma lat? No ja jak przedwojenny harcerz, to ja muszę prawdę mówić, nie? Tu jedna mówi tak, o ile... 92, o nie dała, by nie dała. Czy nie wolałby pan sobie leżeć, kawkę pić? A nie, absolutnie. Pani, ja tutaj, ja się czuję jak w raju. Mam tak, w miarę czyściutko, ten bałagan, to jest moja radość, o, że coś się robi. Pan dalej robi wszystko tak jak kiedyś? No pewnie, no. O Jezu, przed chwilą spódniczkę mierzyła ta pani, przy pani nawet, no i trzeba będzie robić. A poza pracą? Poza pracą to jest łoże małżeńskie. Ten pan krawiec, no jest nie do zdarcia człowiek. Dba nawet tutaj o ten teren. Mimo swojego wieku przychodzi żywopłot ścina. Kiedyś to nas było w cechu, należało około 200 krawców. No ale jacyś koledzy, koleżanki jeszcze są z tego cechu? Działają jeszcze czynnie, zawodowo? No nie, no tu po przeciwnej był znajomy, który był ode mnie młodszy o 14 lat. Zwinął chorągiewkę. Pan nie zwija? Ja nie zwijam. Ja dopiero zaczynam. Ja myślę, że się życie zaczynam. Taki śmieszek pan Adam, a my pewnie zazdrościmy teraz panu Adamowi, że lubi do pracy chodzić, ale ja też lubię do pracy chodzić, więc nie wiem jak to z państwem jest. 22 minuty po 6, pewnie państwo dopiero z jednego boku na drugi, kawa, trójka i za chwilę do pracy, ale proszę mieć w pamięci, że weekend przed nami. 227 trójek państwo do nas dzwonią, bo ja tutaj rozpocząłem od konkursów i teraz mam, proszę bardzo, chciałem, mam odpowiedzi. Dzień dobry, Janusz z tej strony. Tak krawiec kraje, jak mu materii staje. Stare, ale jare powiedzenie i można odnieść nie tylko do krawców. Teraz pokaż mi dłonie. Trójka. Program trzeci. Prawie w pół do siódmej. Lokalnie dziś możliwe burze i opady krupy lodowej lub małego gradu. Państwo myślą, że to prognoza pogody z grudnia albo ze stycznia. Nie, jeszcze raz, lokalnie możliwe burze i opady krupy lodowej lub małego gradu. Oczywiście śnieg, śnieg z deszczem, w górach śnieg. Wszystko dziś jest możliwe. Na termometrach od 4 stopni na Suwalszczyźnie, w Dolinach Karpackich około 7 w centrum, do 10 stopni na Dolnym Śląsku i Ziemi Lubuskiej. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. W sezonie nawracających infekcji warto stosować leki przeciwwirusowe. Sięgnij po tabletki Neosine Forte. Lek przeciwwirusowy Neosine Forte to podwójna dawka substancji czynnej, by zwiększać odporność i zwalczać wirusy. Neosine Forte. Przed użyciem zapoznaj się z treścią ulotki dołączonej do opakowania bądź skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą, gdyż każdy lek niewłaściwie stosowany zagraża twojemu życiu lub zdrowiu. 1000 mg inozyny Pranodexu. Wspomagająco u osób o obniżonej odporności w przypadku nawracających infekcji górnych dróg oddechowych. Przeciwwskazania: nadwrażliwość na substancję czynną lub pomocniczą. Dna moczanowa, hiperurykemia, Aflofarm. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Tak myślę cały czas o panu Adamie, 92-letnim czynnym krawcu z Wrocławia, a może mieć znowu 15 lat i wybrać drogę kariery zawodowej właśnie i zostać krawcem. Może to dobry pomysł. A panowie, do krawca powinniśmy się wybrać, bo ponoć dobry garnitur to i brzuch zakryje. Ktoś z państwa ma taki panów? Zdjęcie proszę o mail. I telefon również. 227 trójek. Painted faces fill the places I can't reach.

mnie innego, mnie innego. Już, już, już na twarz nakładam brokat, mylą mi się słowa. Tak oto, w rytmie walczyka, pięknie, zbliżamy się do momentu, kiedy rym to zaszczeleścimy kasetami. Prasowanie w Trójce. To ja na początku dwa słowa od siebie. Panią Ewę serdecznie pozdrawiam przy okazji przeglądu prasy w Trójce. Na początek Super Express, bo bez niego nie mogę żyć, tym bardziej w piątek rano. Bałamucił panie i wyłudził 1 700 000 złotych. Zwracam uwagę na czasownik bałamucić, bo chyba nieczęsto jest w polszczyźnie współczesnej stosowany. Wygrabili 200 kg trawki, też piękny tytuł. Teraz nieco dłuższy artykuł, pozwolą państwo. Przestań grać w te gry, mówi matka do syna, mówi dziewczyna do chłopaka. Przestań grać w te gry, mówi również żona do męża często. A okazuje się, że to nie jest takie zajęcie zupełnie bezsensowne, drodzy państwo. Nie są żniste rozprawy z ojczystego języka. To Super Express. Oczywiście nie błyskotliwe matematyczne równania będą ćwiczyć uczniowie w Sosnowcu, za to do matury będą zakuwać, grając w komputerowe gry właśnie. Dziewiąte liceum ogólnokształcące z Sosnowca stawia na elektroniczny sport. Właśnie tam powstała klasa ucząca internetowych rozgrywek. Sosnowiec w końcu to miasto zobowiązuje. I jeszcze rzut oka na życie gwiazd, bo bez tego również weekend będzie jakiś smutny. Puści męża w skarpetkach. Kto? Adele skąpi przy rozwodzie. Wielka strata dla służby zdrowia, ale nie chodzi o naszą służbę zdrowia, a brytyjską służbę zdrowia. Najseksowniejsza pielęgniarka rzuciła pracę. I wspaniałe podpisanie, podpis zdjęcia. Belle Grace, lat 26, woli się rozbierać niż leczyć. Teraz Rzeczpospolita. Rośnie apetyt na farmy słoneczne i wiatrowe. To ostatnia strona. Powstają coraz większe elektrownie fotowoltaiczne w naszym kraju. Jednocześnie inwestorzy czekają na odblokowanie potencjału w energetyce wiatrowej. Ale faktycznie bardzo modne są, prawda? I to nie tak zupełnie ostatnio. Od jakiegoś już czasu panele fotowoltaiczne. A to na dachu, a to w swoim ogrodzie. I pytanie do państwa. Ładne to jest? Czy to nie jest ładne? Jedno polecenie filmowe, bo dziś piątek, z tymi kinami to oczywiście różnie bywa, bo czas jest zupełnie nienormalny. Oto oni, oto my, spośród licznych filmów opowiadających o ojcostwie, ten jest wyjątkowy. Oto my, produkcja włosko-izraelska, film ukazuje niezwykłą więź łączącą ojca i autystycznego syna. Trudny temat, opieka nad chorym bliskim wzrusza, zwraca uwagę, żeby nie oceniać innych po pozorach. Podpowiada nam dziś Gazeta Polska codziennie. Jeśli chodzi o biznes, puls biznesu przede mną właśnie się trochę zaplątał, ale jest. Kto decyduje się na naprawę firmy? To jest dział puls firmy. To dobry temat w czasie pandemii, rzecz jasna, i po pandemii, kiedy już taki czas nastanie. Bądź tam, gdzie szuka cię klient. Jeszcze jeden ciekawy temat. Aby dostosować się do nowych warunków i sprostać oczekiwaniom kupujących, przedsiębiorcy muszą przekonać się do stosowania rozwiązań e-commerce i muszą teraz ganiać, dobiegnąć, dogonić klienta. Mam wrażenie, że może coś się zmieni w tych wszystkich mowach specjalistów od na przykład sprzedaży. Już nie będzie, ale rozmowa jest nagrywana. Proszę o chwilę cierpliwości. Dziękuję za chwilę cierpliwości. Ja piszę do pani. Pani Moniko, zapłacę już w tym tygodniu, zapłacę tę ratę, a pani Monika odpisuje: Szanowni Państwo, jakbym był, nie wiem, Duchem Świętym. Piękne, wzruszające pluralizm majestaticus. I na koniec już, bo za długo mówię, kultura jest nam potrzebna do życia. Na pierwszej stronie Emilian Kamiński, aktor, szef Teatru Kamienica w Warszawie, Polski The Times. wieści. Panie Emilianie, dziękujemy za to przypomnienie, ale my doskonale o tym wiemy. Za 12, za 19 już minut. Godzina 7, piątek, dziś 12 marca, słuchamy Trójki. Piękny taki panel fotowoltaiczny, czy nie piękny taki panel? Za kwadrans siódmo państwo do nas dzwonią. Witam, Sebastian z Pomorskiego dzwonię. Ja w sprawie tych paneli pięknych, które mają być w całej Polsce ulokowane. Właśnie w mojej okolicy ma powstać taka elektrownia z paneli na ziemi, nie na dachach, nie w innych miejscach, tylko na ziemi. I się tak zastanawiam, czy w końcu nie przyjdzie taki czas, że będziemy musieli to likwidować, te wszystkie panele. Zacząć po prostu się sadzić ziemniaki, bo to nie jest miejsce do wykorzystywania. I na pewno ładniejsza rzecz to jest elektrownia jądrowa. To kwestie estetyczne. Jeśli chodzi, drodzy państwo, o sadzenie ziemniaków, proszę bardzo, pomidory do kompletu, pietruszka, może być również koperek i to w wielkim mieście, w takim Poznaniu na przykład, czy już nie mówiąc w Warszawie. Skąd się wezmą takie specjały? Nie ze sklepu, lecz ze współdzielonego z innymi mieszkańcami bloku ogródka społecznego. Co to taki ogródek? To takie remedium na małe balkony, na gwar miasta, możemy powiedzieć, będąc poetami, oraz brak przestrzeni do uprawy mieszkańców miast. Jak działa taki kolektyw, modne słowo, sprawdzą na warszawskim Ursynowie. Modna dzielnica, nasz reporter Przemek Cięgotura. Co teraz dzieje się w ogrodzie? Co trzeba zrobić? W tym momencie przygotowujemy grządki, zaglądamy do kompostu i rozpoczynamy powoli siewy. Magdalena Krajewska, Suszewski Dom Kultury. Jesteśmy po planowaniu, po wspólnym urządzaniu grządek, gdzie co posiejemy, w jakiej kolejności, więc plan już jest na ten rok, ale jak najbardziej jesteśmy jeszcze otwarci na nowe propozycje i nowych członków. Inicjatywa polega na tym, żeby wspólnie uprawiać rośliny. Kamila Musiatowicz, Służewski Dom Kultury. Ogród ma bardzo wiele funkcji. Przede wszystkim też dobrze odstresowuje, więc to jest taka dodatkowa funkcja, która dla każdego mieszkańca miasta jest cenna. Teraz Poznań i dzielnica Grunwald. Tam rozwija się nietypowy ogród. Powstaje na powierzchni zasypanego niemieckiego schronu z XIX wieku. Jest to schron zabytkowy, należy do pierścienia nazywanego twierdzą Poznań. Anna Szewczyk, zarządczyni schronowego ogrodu społecznego w Poznaniu. Goście mogą przyjść i podążając za informacjami, które wywieśliśmy, założyć własną grządkę, uprawiać ją i zbierać oczywiście z niej plony. U nas w ogrodzie społecznym faworyzujemy rośliny jadalne, ponieważ chcemy, żeby odwiedzający mieli świadomość, jak bardzo pożyteczne jest założenie takiej grządki. Najczęściej odwiedzają nas rodziny z dziećmi, także tutaj cały teren gra i buczy przez cały sezon rękami rodzin i odwiedzających, którzy po prostu chcą coś porobić. Ja coś powiem, państwo reagują i bardzo dobrze. Tak, przesadziłem. Ursynów nie jest modną dzielnicą, ale państwo z Ursynowa muszą mi też wybaczyć, że mieszkają na niemodnej dzielnicy. W Warszawie takich ogrodów społecznych w Polsce jest 100 i co ważne, użytkowanie ich jest bezpłatne. Za 12 minut siódma to Trójka o poranku. Pierwszy podmuch wiosny budzi lęk. Porcja ciepłych złudzeń przenika do serc. Ptaki oszalałe fruną z drzew. Mocniej czuję każdy mały smak i żal, każdy strach. Za 9 minut siódma to Trójka o poranku, piątek dziś, nie jeszcze wiosenny, ale niech to będzie piękny weekend. Zastanawialiśmy się, drodzy państwo, której budzi się i zaczyna pracę krawiec, ale takim filozofem chyba to się jest 24 na dobę. Panie Marku, dzień dobry. słowo szycie i życie zaiste mają ze sobą coś wspólnego, jakąś wspólną tajemnicę. Bo gdy rano słucham radia i zastanawiam się nad szyciem, to myślę, czy istnieje szycie po szyciu? Z krawieckiego punktu widzenia chyba tak, bo przecież wkładamy materiał z drugiej strony i szyjemy po tym samym ściegu, a więc istnieje. Ale powstaje jeszcze jedno pytanie. Przyglądam się temu ściegowi i myślę, czy ja już tego kiedyś nie przeszyłem? No z krawieckiego punktu widzenia na pewno. 227 trójek, pora na trójkę, małpa, polskieradio.pl. Pora na trójkę. Dorastamy nielekkim gestem, obijając się o nonsens. Stałość karmi krew jak tsunami, uruchamia sen